Bismillah, elhamdülillah, salatu ve selamu ala Resulullah. Kitaplar iman, imanın üçüncü aslıdır. İlk ikisinde olduğu gibi bunlara da iman etmeden mümin olunmaz. Ehl-i sünnet vel cemaat, Allah'ın emir ve yasaklarını, vaat ve tehditlerini, Allah'ın kullarından istediği şeylere ihtiva eden ve içlerinde hidayet ve nur bulunan kitapları Nebi ve Resullerine indirdiğine kesin olarak inanır. Şuara suresi 15. ayette, de ki, Allah'ın indirdiği her kitaba inandım. Bakara suresi 213. ayette ise insanlar bir tek ümmet idi. Sonra Allah müjdeleyici ve uyarıcı olarak nebileri gönderdi. İnsanlar arasında anlaşmazlığa düştükleri hususlarda hüküm vermeleri için onlarla beraber hak yolu gösteren kitapları da gönderdi, indirdi buyurulmaktadır. Kitaplara iman etmek şu dört hususu içerir. Birincisi, bunların gerçekten Allah'tan indirildiğine iman etmek. İkincisi, ismi bildirilenlere ismen, bildirilmeyenlere de icmalen topluca inanmak. Üçüncüsü, bunlardan sahih olarak nakledilen haberleri tasdik etmek. Dördüncüsü ise, nesh olunmamış yani hükmü kaldırılmamış hükümleriyle rıza ve teslimiyet göstererek amel etmek. Kur'an-ı Kerim daha önce indirilmiş tüm kitap ve sayfelerde bulunan hükümleri tasdik eder. Onlardaki tahrif edilmiş ve sonradan sokulmuş batıl şeyleri beyan ve reddeder. Yusuf suresi 111. ayette bu Kur'an iftira olunan bir söz değildir. Lakin o kendinden öncekileri tasdik eden, her şeyin bir açıklaması ve iman eden bir toplum için hidayet ve rahmettir buyurulmaktadır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de indirdiği kitapların bazılarının isimlerini bildirmiş, diğerlerini topluca zikretmiştir. İsmi bildirilen kitap ve sayfeler şunlardır. Birincisi Tevrat. Musa aleyhisselama indirilmiştir. Bakara suresi 87. ayette andolsun biz Musa'ya kitabı verdik buyurulmakta. Maide suresi 44. ayette ise şüphesiz ki Tevrat'ı biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır buyurulmaktadır. İndirilen kitaplardan ikincisi Zebur'dur. Davud aleyhisselama indirilmiştir. Nisa suresi ve İsra suresinde iki ayrı ayette Davud'a Zebur'u verdik buyurulmaktadır. Bildirildiğine göre Zebur 150 sureden ibaretti. Kendisinde herhangi bir hüküm, helal ve harama dair bir buyruk bulunmayıp bir takım hikmetli sözler ve öğütleri kapsamaktaydı. Bu rivayet Camiül Ahkamül Kur'an isimli tefsir kitabında geçmektedir. Üçüncü kitap İncil'dir. İsa aleyhisselama indirilmiştir. Maide suresi 46. ayette şöyle buyurulmaktadır. Onların ardından kendinden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik ve ona içinde hidayet ve nur bulunan önündeki Tevrat'ı tasdik edici, muttakiler içinde yol gösterici ve öğüt olmak üzere İncil'i verdik. Dördüncü kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indirildi. İbrahim suresi 1. ayette Elif, Lam, Ra, bu Kur'an Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa yani aziz ve hamid olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır buyurulmakta. Yusuf suresi 2. ayette ise şüphesiz ki biz onu akledip anlayasınız diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik buyurulmaktadır. Beşincisi Suhuf, sayfeler. İbrahim ve Musa aleyhisselama indirilmiştir. Allah Azze ve Celle Nemil suresinde ve benzeri Ala suresinde şöyle buyurmaktadır. Yoksa Musa'nın ve ahdine vefa gösteren İbrahim'in sayfalarından yazılı olanlar kendisine haber verilmedi mi? Naslarda ismi bildirilenler bu kadardır. Adem aleyhisselama 10, Şit aleyhisselama 50, İdris aleyhisselama 30 ve İbrahim aleyhisselama 10 olmak üzere toplam 100 sayfa indirildiği bildirilen sayfalar ile ilgili rivayet Ebu Zer radıyallahu anh'tan zayıf bir hadistir. Bu zayıf hadis Suyuti'nin Durrul Mensur'unda Alusi'nin Ruhu Meanisi'nde rivayet edilmektedir. Altıncısı ise diğerlerine indirilenlerdir. Allah-u Teala onların bazılarının isimlerini kısmen bildirmiş, diğer bazılarının isimlerini bildirmemiş ancak her nebi ile beraber kitap indirdiğini icmalen beyan etmiştir. Bakara suresi 6. ayette şöyle buyurulmaktadır. Biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlara indirilene, Musa'ya ve İsa'ya verilenlere, Rableri tarafından diğer nebilere verilenlere, onlardan hiçbir arasında fark gözetmeksizin inandık ve biz sadece Allah'a teslim olduk deyin. Gene aynı surenin 213. ayetinde ise insanlar bir tek ümmet idi. Sonra Allah müjdeleyici ve uyarıcı olarak nebileri gönderdi. İnsanlar arasında anlaşmazlığa düştükleri hususlarda hüküm vermeleri için onlarla beraber hak yolu gösteren kitapları da gönderdi. Semavi kitapların asıl meselesi ayetlerde beyan edildiği gibi ibadetlerle Allah'a birlemek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. Onların hepsi birer hak, nur ve hidayettir. Onlardaki muhalif şeyler ise insanların tahrifinden başkası değildir. Allah Celle Celaluhu Kur'an'dan önceki kitapların hiçbirinin korumasını üzerine almamış, bilakis onların korunmasını ilim adamları ve dindar kimselere bırakmış, ancak onlar bunu layıkıyla yapmamışlardı. Bunun neticesinde Kur'an'da belirtildiği gibi onlarda bir takım değişiklikler yapıldı. Maide suresi 44. ayette şöyle buyurulmaktadır. Şüphesiz kendisinde bir hidayet ve nur bulunan Tevrat'ı biz indirdik. Teslim olan nebiler, rabbaniler ve alimler kendilerinden Allah'ın kitabını korumaları istenmesi sebebiyle onunla, yani Tevrat ile Yahudilere hükmederlerdi. Yine Nisa suresi 46. ayette Yahudilerden bir kısmı kelimeleri yerlerinden tahrif eder, değiştirirler. Maide suresinde 2. ayette ise biz Hristiyanlarız diyenlerden de kesin söz almıştık. Ancak onlar da uyarıldıkları şeylerden bir bölümünü unuttular. Ey kitap ehli! Resulümüz size geldi. Kitaptan gizlediğiniz şeylerin birçoğunu size açıklıyor ve birçoğundan vazgeçiyor. Yahudi ve Hristiyanların kendilerine indirilen kitaplarda yaptıkları tahrifler genelde 3 kısma ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi sözü olduğu gibi bırakıp tevil ederek manayı tahrif etmek. Mesela kitaplarında aksi olmasına rağmen faiz ile insanların mallarını batıl yolla yemekte ve kendi kavimleri dışındakilere her türlü kötülüğü dinlerinin bir gereği olarak yapıp ümmilere karşı bize bir sorumluluk yoktur demekteydiler. Bunun için Nisa suresi 160 ve 161. ayetlere, Ali İmran suresi 75. ayete bakılabilir. Tahriflerin ikincisi sözü değiştirip ilaveler yaparak tahrif etmektir. Mesela Allah'ın elinin bağlı olduğunu, Üzeyr ve İsa aleyhisselamın Allah'ın oğlu olduğunu, hatta İsa aleyhisselamın bizzat Allah'ın kendisi olduğunu söylemekte, Allah'ı üçün üçüncüsü saymaktaydılar. Bunlar için ise Ali İmran suresi 181, Maide suresi 17, 64, 72 ve 73 ve 116. ayetler ile Tevbe suresi 30. ayetlere bakılabilir. Üçüncü tahrifat ise şeriatın hükümlerini ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin risaletini gizleyerek tahrif etmek. Rezim gibi açık hükümleri gizlemekte, Resulullah aleyhisselamı kendi oğullarının tanıdıkları gibi tanımlarına karşın getirdiklerine sihir demekte ve hükümleri az bir pahaya satmaktaydılar. Bunlar için de Bakara suresi 146, Ali İmran suresi 187, Saf suresi 6. ayetlere ve Buhari ve Müslim'de gelen hadislere bakılabilir. Kur'an-ı Kerim'in özellikleri. Birincisi, Kur'an Allah'ın indirdiği tüm kitap ve sayfelerin içerdiği ilahi vahiylerin hepsinin kapsayıcı bir özetidir. O, tevhid, ibadet, hükümler ve güzel ahlak gibi önceki kitaplarda gelen hak prensipleri tasdik eder, onlardaki tahrif ve sonradan girme şeyleri reddeder. Nitekim Yusuf suresi 111. ayette bu Kur'an iftira alınan bir söz değildir. Lakin o kendinden öncekileri tasdik eden, her şeyin bir açıklaması ve iman eden bir toplum için hidayet ve rahmettir buyurulmaktadır. Özelliklerden ikincisi, Kur'an diğer kitap ve sahifelerin hilafına indirildiği günden kıyamete kadar gelmiş ve gelecek tüm cin ve insanlara indirilmiştir. Önceki kitaplar ise belli kavimlere has olarak indirilmekteydi. Ali İmran suresi 85. ayette kim İslam'da başka bir din ararsa bilsin ki o din ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır buyurulmakta. Kalem suresi 52. ayette ise o, yani Kur'an, ancak alemler için, herkes için bir öğüttür buyurulmaktadır. Gene En'am suresi 19. ayette ise bu Kur'an bana kendisiyle sizi ve ulaştığı herkesi uyarmam için vahyolunu buyurmaktadır. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise Müslim'de rivayet edilen bir hadiste şöyle buyurmaktadır. Muhammed'in nefsi elinde olana, yani Allah'a yemin ederim ki bu ümmetten Yahudi ve Hristiyan herhangi bir kimse beni işitir de sonra benimle gönderilene iman etmediği halde ölürse muhakkak ateş ahalisinden olur. Ahkaf suresinde ise Allah Azze ve Celle hani cinlerden bir grubu Kur'an'ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik. Kur'an'ı dinlemeye hazır olunca susun demişler. bitince de uyarıcılar olarak kavimlerine dönmüşlerdi. Ey kavmimiz, muhakkak biz Musa'dan sonra indirilen, kendinden öncekini doğrulayan, hakka ve dosdoğru yola ileten bir kitap dinledik dediler buyurmaktadır. Cin suresi 1 ve 2. ayetlerde de benzeri lafızlarla bildirilen haberin devamında cinlerin dinledikleri o Kur'an'a iman ettikleri beyan edilmektedir. Özelliklerden üçüncüsü, Kur'an Allah'ın dilediği vakte kadar baki kalacaktır. Çünkü Allah onu korumayı üzerine almış ve hükümlerinin devamlı olması için de onda kalıcı hükümler koymuştur. Bu nedenle ilmi gerçekler Kur'an'ın ifade ettiklerini destekler mahiyette ortaya çıkmaktadır. Hicr suresi 9. ayette zikri yani Kur'an'ı kesinlikle biz indirdik. Elbette onu yine biz koruyacağız buyurulmakta. Fussilet suresinde muhakkak ki o eşsiz bir kitaptır. Ona önünden de ardından da batıl gelemez. Hakim ve Hamid olan Allah'tan indirilmedir buyurulmakta. Yine aynı surenin 53. ayetinde ise insanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetlerimizi yani delillerimizi göstereceğiz ki onun Kur'an'ın hak olduğu onlara iyice belli olsun. Özelliklerden dördüncüsü, Kur'an-ı Kerim Allah'ın sözü, onun apaçık kitabı ve sağlam bir ipidir. Allah onu elçisine ümmet için bir anayasa olsun, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkartsın ve dosdoğru yol olan sırat-ı müstakime iletsin diye indirmiştir. Nisa suresi 105. ayette Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin diye sana kitabı hak ile indirdik buyurulmakta. İbrahim suresi 1. ayette Elif lam ra bu Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa aziz ve hamid olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır buyurulmakta. Maide suresi 16. ayette ise rızasını arayanı Allah onunla kurtuluş yollarına götürür ve onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır, sırat-ı müstakime iletir buyurulmaktadır. Beşinci özellik, Kur'an harf ve manalarıyla Allah'ın kelamı olup ondan gelmiş ve ona dönecektir. Kur'an mahluk olmayıp Allah'tan indirilmedir. Onu Cebrail aleyhisselama vahyetti, o da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indirdi. O Arapça olarak indirildi ve bize de tevatürle nakledildi. Şuara suresinde muhakkak ki o Kur'an alemlerin Rabbinin indirmesidir. Onu ruhul emin uyarıcılardan olasın diye apaçık Arap diliyle senin kalbine indirmiştir buyurulmakta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise İbn-i Mace'deki bir hadisinde Allah'ın kitabı bir gecede kaldırılıp götürülecek ve yeryüzünde ondan bir tek ayet kalmayacaktır buyurmaktadır. Altıncı özellik, Kur'an-ı Kerim levh-i mahfuzda yazılıdır. Göğüslerde, kalplerde muhafaza edilir, dillerle okunur ve sahifelerde yazılıdır. O ilk defa hicretin 11. senesinde Yemame Savaşı'nda 70 hafızın şehit oluşu sebebiyle Ömer radıyallahu anh'ın kendisine başvurusu üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh tarafından toplatılıp kitap haline getirilmiştir ki bu olay bize Buhari'de rivayet edilmektedir. Ankebut suresi 49. ayette Allah azze ve celle hayır, o ilim sahiplerinin göğüslerinde yerleşen apaçık ayetlerdir. Buruç suresinde ise bilakis o levh-i mahfuzda bulunan şerefli bir Kur'an'dır buyurmaktadır. Yedinci özellik, Kur'an'da öncekilerin de sonrakilerin de haberleri, göklerle yerin ve diğer mahlukatın yaratılışı açıklandığı gibi helal ve haramlar, edep ve ahlakın esasları, ibadet ve muamelatın hükümleri, nebi ve salih insanların yaşantıları, geçmiş kavimlerin kıssaları, müminlerin ve kafirlerin görecekleri karşılıklar, ölüm ve ölümden sonraki hayatın teferruatı, cennet ve cehennemin özellikleri etraflıca anlatılmıştır. Bu kitap, kalplerde ve bedende bulunan hastalıklara şifa, her şey için bir beyan, müminler için de hidayet ve rahmet olarak indirilmiştir. Nahl suresi 89. ayette, bu kitabı sana her şey için bir açıklama, bir hidayet ve rahmet, Müslümanlar için de bir müjde olarak indirdik. Yunus suresi 57. ayette ey insanlar, size Rabbinizden bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir buyurulmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir topluluk bir sefer esnasında bir kavme uğradılar. Onları misafir etmek istemeyen o kavmin liderini zehirli bir hayvan soktu. Kendileri ona bir çare bulamayınca sahabilerden yardım istediler. Bunun üzerine Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhuma hasta olan o lidere Fatiha suresini okuyup üfleyerek rükû yaptı ve adam iyileşti. Bu kıssa bize Buhari ve Müslim'de rivayet edilmektedir. 8. özellik, Kur'an-ı Kerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en büyük ve ölümsüz mucizesi olup semavi kitapların sonuncusudur. Bu sebeple hükmü kaldırılamaz ve değiştirilemez. Ondan bir tek harf daha eksilten veya inkar eden yahut ona ilave yapan küfre düşer. Nitekim En'am suresi 115. ayette Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun kelimelerini değiştirecek kimse yoktur buyurulmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise Buhari ve Müslim'e rivayet edilen bir hadiste şöyle buyurdu. Nebilerden her nebiye muhakkak surette iman edilen ayetlerin yani mucizelerin benzeri veya insanların kendisine iman ettiği mucizelerden verilmiştir. Hiç şüphesiz ki bana ihsan olunan mucize Allah'ın bana vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Alimler Kur'an'ın mucize oluşunu 3 başlık altında toplamışlardır. Bunlar lugavi mucizeliği, ilmi mucizeliği ve teşri mucizeliğidir. Lugavi yani dilsel mucizeliği ise Arapça en zengin ve üstün bir dil olmasına ve Kur'an'ın indirildiği dönemlerde de en parlak dönemlerini yaşamasına rağmen Kur'an karşısında aciz kalmış, Kur'an'ı inkar eden dil alimleri onun bir kusurunu bulamamanın aciziyetini yaşamışlardır. Allah Azze ve Celle'nin eğer doğru söylüyorlarsa onun benzeri bir söz getirsinler bakalım şeklindeki meydan okumasına da cevap verememişlerdir. İlmi mucizeliği, Kur'an tüm insanları düşünüp ibret almaya teşvik etmekte, onlara bilginin kapılarını açmakta ve ilim yoluna ilerleyip her yeni ilmi kabul etmeye çağırmaktadır. Aynı zamanda Kur'an'da doğru yolu göstermek için verilmiş ilmi işaretler vardır. 3. özelliği teşrii mucizeliğiydi. Kur'an-ı Kerim 1. Ferdin terbiyesiyle işe başlar. Onun vicdanını tevhid akidesiyle özgür kılar. Ferdin terbiyesiyle toplumun ıslahı ayrılmaz bir bütündür. 2. Bundan sonra yani ferdin terbiyesinden sonra toplumun çekirdeği olan ailenin kurulmasına ve onun ıslahına yönelir. Ondan sonra yani aileden sonra toplumu yöneten hükümet nizamını ortaya koyar. Bilindiği gibi bu ferdi otoriteyi men eden şura, danışma ve eşitlik yönetimidir. Yasama hakkı insanlara bırakılmamış, kanunları bizzat mahlukatını en iyi tanıyan ve onlara en faydalısını emreden yüce yaratıcı koymuştur. 4. ise toplum iç ilişkilerden sonra barışta ve savaşta Müslümanlarla komşuları arasındaki uluslar arası ilişkileri belirlemiştir. Kur'an insan için zaruri olan şu 5 esasın korunmasını istemiş ve onları garanti altına almıştır. Can güvenliği, din güvenliği, ırz namus güvenliği, mal güvenliği ve akıl güvenliğidir. 9. özelliği ise Kur'an önceki kitapların indirildiği gibi tek bir seferde indirilmemiş, olayların akışına, durum ve şartların gereğine uygun olarak 23 yıllık sürede parça parça indirilmiştir. Sahih olan görüşe göre Allah-u Teala Kur'an'ı Kadir gecesinde Levh-i Mahfuz'dan dünya semasındaki Beytül İzzet'e bütün olarak bir kere de indirmiş, oradan da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme parça parça indirilmiştir. Kadir suresinde biz o Kur'an'ı Kadir gecesine indirdik, Duhan suresinde biz onu mübarek bir gecede indirdik buyurulmaktadır. Kur'an'ın parça parça indirilişinin hikmeti. 1. hikmet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalbini pekiştirmek. Hud suresi 120. ayette Allah azze ve celle elçi olan nebilerin haberlerinden kalbini sabit kılıp pekiştirecek her haberi sana anlatıyoruz buyurmakta. Müzzemmil suresinde onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl. Nimet içinde yüzen o yalancıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver buyurulmakta. Yunus suresi 65. ayette onların sözleri seni üzmesin. Şüphesiz ki bütün izzet Allah'ındır. Furkan suresi 32. ayette ise biz onunla senin kalbini sağlamlaştırmak için onu böyle indirdik ve ağır ağır okuduk buyurulmaktadır. Parça parça indirilişin 2. hikmeti meydan okuma ve müşriklerin soru ve itirazlarına cevap vermedir. Nitekim Furkan suresi 33. ayette onların sana getirdiği her misale karşı mutlaka biz sana gerçeği ve en güzel açıklamayı getiririz buyurulmaktadır. İbn Abbas radıyallahu anhuma ise Suyuti'nin El-İtkan fi Ulumil Kur'an isimli eserinde rivayet edildiği güne göre Kur'an'ın indirilişi hakkında şöyle demektedir. Müşrikler ortaya yeni bir iddia, iftira attıklarında Allah da onlar için bir cevap indiriyordu. Parça parça indirilişin üçüncü hikmeti Kur'an'ı ezberlemeyi ve anlamayı kolaylaştırmaktır. Kur'an ümmi, yani okuma yazma bilmeyen bir topluma inmişti. İndirilen vahyi anlamaları, hayatlarını aktarmaları ve ezberleyebilmeleri için parça parça indirilmesi en uygun olanıdır. Nitekim Allah-u Teala Kamer suresinde "Andolsun ki Kur'an'ı öğüt alınması için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mu?" buyurarak onun kolaylaştırıldığını haber vermiş. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhuma da Kur'an'ı sabah 5 ayet, akşam da 5 ayet olarak öğretmiş ve Cebrail aleyhisselamın onu 5'er ayet indirdiğini haber vermiştir. Bu haberde gene Suyut'un El-İtkan isimli kitabında İbn-i Asakir'de rivayet edilmektedir. Parça parça indirilişin dördüncü hikmeti ise olaylara uygun hareket etme ve teşride derece derece ilerlemedir. Kur'an başlangıçta iman esaslarını içeriyor ve putperestliği reddediyordu. Akabinde güzel ahlak emrediyor, kötülük ve hayasızlığı yasaklıyordu. Devamında helal ve haramın kaidelerini açıklıyor ve dinin farzlarını emrediyordu. Muamelatın asılları Mekke'de indirildiği halde hükümlerin ayrıntıları Medine'de indirilmiştir. Bu hususta Ayşe radıyallahu anha Buhari'de rivayet edilen hadiste şöyle demektedir. Kur'an'dan ilk inen mufassaldan bir suredir. Onda cennet ve cehennem zikredilmiştir. Nihayet insanlar ardı ardına İslam'a girince helal ve haram nazil oldu. Eğer önce şarap içmeyin emri inseydi muhakkak ki insanlar biz şarabı asla terk etmeyiz derlerdi. Şayet önce zina etmeyin emri inseydi muhakkak ki onlar biz zinayı asla terk etmeyiz derlerdi. Kur'an'ın 10. özelliği ise 114 sureyi ihtiva etmesi ve bu sureler hakkındaki özellikleridir. Bu 114 sureden 82'si Mekke'de, 20'si Medine'de indirilmiş olup 12'sinin indiği yer hakkında ihtilaf vardır. Kur'an ayetlerinin sayısı ise elimizdeki mushaflarda 6236 olup bu Kufelilerin görüşüdür. İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya göre kelime sayısı 77.934, harf sayısı ise 323.671'dir. Surelerin tertibi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yapılmıştır. Daha sonra bunlar Ebu Bekir radıyallahu anh zamanında mushafın içine toplandı. Osman radıyallahu anh döneminde ise tek bir imla üzere yazılıp çoğaltıldı. Bu olay da gene Buhari'de bize rivayet edilmektedir. Sureler uzunluklarına göre 4 bölüme ayrılmış ve bu bölümler şöyle isimlendirilmiştir. 1. bölüm Tıval dediğimiz uzun sureler kısmı. Bu kısmın içinde Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, En'am, Araf, Enfal, Tevbe sureleri girmektedir. 2. kısım Mi'un dediğimiz ayet sayısı 100'den fazla olan sureler. Bu kısmın içinde ise Yunus, Hud, Yusuf, Nahil, İsra, Kehf, Taha, Enbiya, Müminun, Şuara ve Saffat sureleri bulunmaktadır. 3. kısım Mesani dediğimiz ayet sayısı 100'den aşağı olan surelerdir ki bu kısmın içinde Ra'd, İbrahim, Hicr, Meryem, Hac, Nur, Furkan, Neml, Kasas, Ankebut, Rum, Lokman, Secde, Ahzab, Sebe, Fatır ve Yasin sureleri bulunmaktadır. 4. ve son kısımda ise Mufassal diye isimlendirdiğimiz Kur'an'ın sonunda bulunan kısa sureler vardır. Hangi sureden başladığı ihtilaflıdır. Bazılarına göre Sa'd suresiyle başlarken İmam Nevevi'ye göre Hucurat suresiyle başlamaktadır. Ümmetin Kur'an'a karşı sorumlulukları. 1. Kur'an'ı okumak, ezberlemek, tefekkür etmek, misal ve kıssalarından ibret almak. Neml suresi 91 ve 92. ayetlerde "Bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Her kim doğru yola gelirse kendisi için gelir. Her kim de dalalete düşer saparsa de ki ben ancak uyarıcılardanım." Fatır suresi 29. ayette "Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık infak edenler asla zarara uğramayacak bir ticaret umarlar." Bakara suresinde 2 ayrı ayette "Allah umulur ki tefekkür edersiniz" diye size ayetleri işte böyle beyan eder. Nisa suresi 82. ayette "Hala Kur'an'ı gereğince düşünmezler mi? Eğer o Allah'tan başkası tarafından gelmiş olsaydı ona birçok tutarsızlık bulurlardı. ve Ankebut suresi 49. ayette hayır, o ilim sahiplerinin göğüslerinde yerleşen apaçık ayetlerdir buyurulmakta. Gene Ankebut suresi 43. ayette işte biz bu misalleri insanlar için getiriyoruz. Fakat onları ancak iyi bilenler akleder, anlar. Yusuf suresi 111. ayette ise andolsun onların, geçmiş nebi ve ümmetlerin kıssalarında akıl sahipleri için ibret vardır buyurulmaktadır. Kur'an'a karşı sorumluluklarımızdan ikincisi, Kur'an'ın helallerini helal, haramlarını da haram kabul ederek emirlerini yapmak, yasaklarından kaçınmak, hududunu çiğnememek, muhkem yani anlaşılır ayetlerle amel edip müteşabih dediğimiz anlamı bilinmeyen ayetlerine de iman etmek ve teslim olmaktır. Maide suresi 87. ayette ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz şeyleri haram kılmayın ve sınırı aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez. Tevbe suresi 29. ayette kendilerine kitap verilenlerden olup da Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen kimselerle küçülerek elleriyle cizye verinceye kadar savaşın. Muhammed suresi 3. ayette bunun sebebi iman edenlerin Rablerinden gelen hakka uymuş olmalarıdır. Nisa suresi 31. ayette eğer yasaklandığınız büyük günahlardan sakınırsanız sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere girdiririz. Bakara suresi 229. ayette işte bunlar Allah'ın hudududur. Sakın onları aşmayın, çiğnemeyin. Kim Allah'ın hudutlarını aşarsa işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ve Ali İmran suresi 7. ayette sana kitabı indiren odur. Onun bazı ayetleri muhkem yani hükme açıktır ki bunlar kitabın aslı anasıdır. Diğerleri de müteşabih yani anlaşılamayan, bilinmeyendir. Kalplerinde sapma olanlar fitne çıkarmak ve onu tevil etmek için ondaki müteşabih ayetlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. İlimde yüksek payeye ulaşanlar ise ona inandık, hepsi Rabbimizin katındandır derler. Bunu ancak akıl sahipleri düşünüp anlar buyurulmaktadır. Buhari'de ve Ebu Davud'da Ayşe validemizden rivayet edilen bir hadiste ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali İmran suresi 7. ayeti en son okuduğumuz ayettir bu. Bu ayeti okudu ve şöyle buyurdu. Sen Kur'an'ın yalnız müteşabih ayetlerine uyanları gördüğünde işte onlar Allah'ın bu ayette isimlendirdiği kimselerdir. Bu sebeple onlardan sakın. Kur'an'a karşı vazifelerimizden üçüncüsü insanları Kur'an'a çağırmak. Nahl suresi 125. ayette sen Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır, davet et ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Ali İmran suresi 104. ayette sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar felaha kurtuluşa erenlerdir buyurmaktadır. Ehli sünnet vel cemaat Kur'an'ı öğrenmeye, az da olsa mutlaka her gün okumaya, anlamaya çalışmaya, öğrenip anladıklarını hayata yansıtmaya, onu ezberlemeye ve bilmeyenlere öğretmeye büyük önem gösterirler. Çünkü Kur'an'ı okumak Allah'a yapılan ibadetlerden birisidir. Ve bu ibadet neticesinde her bir harfin okunmasına karşılık bir iyilik sevabı alınmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu husustaki buyruklarından birkaçı şunlardır. Tirmizi'de rivayet edilen bir hadiste her kim Allah'ın kitabından bir harf okursa karşılığında onun için bir hasene, iyilik vardır. Her bir hasene ise 10 katıyla karşılık görür. Ben size elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harftir, lam bir harftir, mim de bir harftir. Bukhari, Ebu Davud, Tirmizi ve İbn-i Mace'de rivayet edilen başka bir hadiste sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreten kimsedir. Müslim'de rivayet edilen bir hadiste Kur'an'ı okuyun çünkü o kıyamet gününde okuyucularına şefaatçi olarak gelecektir. Tergib ve Terhib'de ve Hakim'de rivayet edilen bir hadiste ise kim Kur'an'ı okur, öğrenir ve onunla amel ederse kıyamet gününde anne ve babasına güneşin ışığı gibi parlak nurdan bir taç ve dünyada eşi olmayan iki hülle elbise giydirilir. Ebu Davud, Tirmizi ve İbn-i Mace'de rivayet edilen bir hadiste ise Kur'an ehline oku ve yüksel. Onu dünyada okuduğun gibi tertil üzere yavaş yavaş oku. Muhakkak ki senin durağın okuduğun son ayetin yanındadır denilir buyurmaktadır sallallahu aleyhi ve sellem. Salih selefimizin Kur'an okuma miktarı hususunda çeşitli uygulamaları vardı. Kur'an'ın çokça tilaveti meselesinde bize birçok haber ulaşmıştır. Sahabeden güçlü olanlar 7 günde, bazıları 1 ayda, bazıları 2 ayda, bazıları da biraz daha uzun müddette hatim yaparlardı. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 günden kısa sürede hatmetmeyi yasaklamış, sebep olarak da onun Kur'an'ı anlayamayacağını zikretmiştir. Bu rivayette Buhari ve Tirmizi'de gelmektedir. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh özürsüz olarak Kur'an hatminin 40 günü aşmasını mekruh görmüştür. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ise kim senede 2 defa Kur'an'ı hatmederse hakkını vermiş olur demiştir. İmam Nevevi El-Ezkar isimli kitabında ise şöyle demiştir. Tercih olunan hatim süresinin kişilere göre değişmesidir. Tefekkür ederek okuyanlar okuduğunu iyice anlayacak kadar ayetle yetinmelidir. Önemli toplumsal ve dini işlerle uğraşanlar ile ilim yaymakla meşgul olanlar görevlerine engel olmayacak ölçüde okumalıdırlar. Bunların haricindekiler ise usandırıcı dereceye varmadan mümkün olduğu kadar tilaveti çoğaltmalıdırlar. Kur'an hatminin adabı. Her ne kadar hatim adabı ile ilgili olarak merfu yani senede Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dayanan onun sözleri ve uygulamalarını ifade eden bir hadis veya uygulama yoksa da bir kısım sahabe ve tabiinin uygulamasına binaen şunlar yapılır. Birincisi, hatim sonrası aile fertleriyle topluca dua edilir. İkincisi ise hatim bitince başa dönülerek en az Fatiha suresiyle Bakara suresinin ilk 5 ayetini okuruz. Bu hususta daha geniş bilgi için El-İtkan isimli tercüme edilmiş kitaba başvurulabilir. Kur'an okuma adabı. Birincisi abdestli olmak. İkincisi temiz bir yerde okumak. Üçüncüsü huşu, sekinet ve vakar ile okumak. Dördüncüsü okumaya başlamadan ağız ve dişleri temizlemek. Beşincisi okumaya başlarken istiaze yani euzu besmele okumak. Altıncısı Tevbe suresi hariç her surenin başlangıcında besmeleyi okumak. Yedincisi tertil üzere okumak. Tertil harflerin ve kelimelerin hakkını vermek, onları tane tane ve tecvid kaidelerine uygun olarak okumaktır. Sekizincisi okuduğunu düşünüp tefekkür etmek, tesbih ayetinde Allah'a tesbih etmek, istek ayetinde Allah'tan istemek, sığınma gerektiren ayetlerde Allah'a sığınmak. Dokuzuncusu mükafat ayetlerinden etkilenip gayrete gelmek, azap ve ceza ayetlerinden etkilenip korkmak ve hataları terk etmek. Onuncusu güzel sesle okuyarak Kur'an'ı güzelleştirmek. On birincisi riya, başkalarına eziyet verme gibi endişelerin olmadığı durumlarda açıktan yüksek sesle okumak. 12. Kur'an'ı mushaftan okumak, ezber okumaktan daha faziletlidir. 13. Tilavet esnasında lüzumsuz şeyleri terk etmek. 14. Mushaf tertibine göre sureyi başından sonuna doğru okumak. 15. Kur'an okunurken konuşmamak, susup dinlemek. 16. Secde ayeti okunduğunda tilavet secdesi yapmaktır ki sahih sünnette bildirilen secde ayetleri şu okuyacağımız 6 ayettir. Hac suresi 18 ve 77. ayetler, Sa'd suresi 24. ayet, Necm suresi 62. ayet, İnşikak suresi 21. ayet ve Alak suresi 19. ayettir. Okuma adabının 17. Kur'an tilaveti sebebiyle bir ücret almamak, 18. ise tilavetten sonra Allah'tan dilediğini istemektir. Kur'an'ın tilaveti hakkında en büyük Kur'an alimlerinden olan İbn Mesud radıyallahu anh, Acurri'nin Hamiletül Kur'an ve Suyut'un El-İtkan isimli kitabında bildirildiğine göre şöyle demiştir. Kur'an okurken onu çürümüş hurmanın dağılması gibi dağıtmayın. Onu şiir gibi de okumayın. İbret verici ve olağanüstü şeyler ihtiva eden ayetler üzerinde durup düşünün. Bununla kalplerinizi harekete geçirin. Maksadınız sureyi bitirmek olmasın. Ehli sünnet vel cemaat Kur'an'ın tefsir edilmesine ehemmiyet verir. Ancak kişisel görüşlere dayanarak tefsir edilmesini caiz görmez. Kur'an, Kur'an'la, sünnetle, sonra sahabe sözleriyle, sonra tabi'in sözleriyle ve de Arap dili yardımıyla tefsir edilir. Aksi bir davranış ise Allah ve kelamı hakkında bilgisizce konuşmaktır ve şeytani bir davranıştır. Bakara suresinde ey insanlar şeytanın adımlarına uymayın çünkü o sizin açık bir düşmanınızdır. O size ancak kötülüğü, fuhşiyatı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder buyurulmaktadır. Son olarak kitaplara imanın faydalarını zikredelim. Birincisi Allah'ın kullarına yaptığı yardım bilinir. İkincisi, Yüce Allah'ın şeriatı ve ondaki hikmetler bilinir. Üçüncüsü ise bunları öğrenen Allah'ın nimetlerini fark eder ve ona şükreder.